kommer, kunderna går på Royce och Rogers mack. Några är beige, några är grå på Royce och Rogers mack. Roger lagar motorblock, bilar kör i krock, Roy säljer lock. Roy och Roger har en mack i hop, Roy och Roger har ett liv i hop, Roy och Roger har en dröm, ett hopp, ett liv, en mack tillsammans. Olja rinner ur en gammal ratt, utanför sig någon på en katt. Roy och Roger har en dröm, ett hopp, ett liv, en mack tillsammans. Bilar blir klara, bilar blir skrot på Royce och Rogers mack. Roger kör svetsen över sin fot på Royce och Rogers mack. Blommor vissnar i en vas, bilar i extas, Roy säljer bas. Roy och Roger har en mack i hop, Roy och Roger har ett liv i hop, Roy och Roger har en dröm, ett hopp, ett liv, en mack tillsammans. Utanför sig någon på en ko, Roy och Roger har en dröm, ett hopp, ett liv, en mack tillsammans. Huvarna öppnas, kolvarna spänns på Roys och Rogers mack. Bilarna välter, pakningar bränns på Roys och Rogers mack. Roger tappar bort en lapp, någonstans är det glapp, Roy säljer japp. Roy och Roger har en mack i hop, Roy och Roger har ett liv i hop, Roy och Roger har en dröm, ett hopp, ett liv, en mack tillsammans. Det svänger i Roger. Olja rinner ur en tom butelj, utanför sig någon på en fälg. Roy och Roger har en dröm, ett hopp, ett liv, en mack tillsammans. Roy och Roger har en dröm, ett hopp, ett liv, Macken. Vi ses imorgon.